herkese uğradınsın, bana küsülmesin. Birçoğuna göz kırptın, bana yeminli misin? Ben senin aşkın ile kavrulurken burada. Ey şehadet sen bana neden nazlar edersin? Ey şehadet sen bana neden nazlar edersin? Ki ne zamana denk gelecek o gelişin, damat gibi hazırlanır, güzelce süslenirdim. Kanımı toplardım tam fışkıracağı yerden. Ey şehadet sen benim aşkımsın, canımsın. Ey şehadet sen benim aşkımsın, canımsın. Delik sen dedi, İzzet şeref arnamız yolunun üstündedir. Kanının fışkırması gelişine müjdedir. Ey şehadet çabuk gel, bana getir müjdemi. Ey şehadet çabuk gel, bana getir müjdemi. Ah de sadık olanlar, gözlerini kırpmadan sana talip oldular. Bir gülü koklar gibi haz ile kokladılar. Ey şehadet kokunun lezzetine vardılar. Ey şehadet kokunun lezzetine vardılar. Gerçi her isteyene nasip olmadıysa da duam şudur Rabbimden, nasip olsun bana da. Nasip olsun ya Rabbim bu aşkla yananlara. Şehadet kokusuyla bütün küfrü devirir. Şehadet kokusuyla